kara çalmar, kara bir bağlama. Yayılır develeri, çalmar dönder o yara bir bağlama. Oturmuş koyun salar, çal kara çalmar, kara bir bağlama. Terlemiş sineleri, çalmar dönder o yara bir bağlama. Çal kara çalmar, kara bir bağlama. Çalvarı dönder o yara bin bağlama. Bostanı mevlek evlek, şal kara şal var, kara bin bağlama. Kazandı kara lillek, çalmar dönder o yara bir bağlama. Ettim biçtim her gettim, şal kara şal var, kara bir bağlama. Koymadı zanım felek, çalmar dönder o yara bir bağlama. Şal kara şal var, kara bir bağlama. Çalmar dönder o yara bir bağlama. Ettim kolattı, şal kara şal var, kara bir bağlama. Dibinde yılan öttü, şalları dönder o yara bir bağlama. Şu benim kör tanihim, şal kara şal var, kara bir bağlama. Yarı uzağa attı, şalları dönder o yara bir bağlama. Şal kara şal var, kara bir bağlama. Çalvarı dönder o yara bin bağlama.